pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Stycznia, poniedziałek, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry, jest 13. Czas na nasz serwis, przedstawi go Anna Zaleśna-Sewera. W Waszyngtonie początek inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Koniec kłopotów w podkrakowskich Balicach, samoloty znów startują i lądują. Wycieczka po Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii do wylicytowania podczas finału WOŚP. Za oceanem ruszają uroczystości związane z zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta. Pierwszym punktem jest rozpoczynające się w tym momencie nabożeństwo w kościele świętego Jana na Lafayette Square. Kościół ten nazywany jest kościołem prezydentów. Sama ceremonia zaprzysiężenia odbędzie się o 18 polskiego czasu w siedzibie amerykańskiego parlamentu. Z powodu siarczystego mrozu sięgającego minus 20 stopni uroczystość przeniesiono ze stopni Kapitolu do wnętrza budynku. Jak będzie wyglądać inauguracja Donalda Trumpa? O tym waszyngtoński korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Prezydent elekt rozpocznie dzień od prywatnej mszy w położonym w centrum Waszyngtonu kościele świętego Jana. Następnie wraz z pierwszą damą Melanią Trump uda się do Białego Domu, gdzie zgodnie z tradycją zostali zaproszeni na herbatę przez obecną parę prezydencką. Następnie Bidenowie i Trumpowie wspólnie udadzą się na Kapitol, gdzie odbędzie się zaprzysiężenie nowego prezydenta. Po pożegnaniu Joe'ego i Jill Bidenów Donald Trump pojedzie do hali sportowej Capitol Arena, by spotkać się ze swoimi zwolennikami i podpisać kilka pierwszych rozporządzeń. Następnie uda się do Białego Domu i rozpocznie urzędowanie w gabinecie owalnym. Wieczorem państwo Trumpowie wezmą udział w trzech oficjalnych balach inauguracyjnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Zakończenie ukraińsko-rosyjskiej wojny w jeden dzień to hasło, które Donald Trump wielokrotnie powtarzał w trakcie kampanii wyborczej. W związku z tym Moskwa i Kijów mają swoje oczekiwania. Rosyjski reżim liczy, że zachowa dotychczasowy stan posiadania i nadal będzie okupował terytorium Ukrainy. A Ukraińcy wręcz przeciwnie, chcą wypędzenia Rosjan ze wszystkich swoich ziem. Maciej Jastrzębski sprawdzał, jakie zdanie na ten temat mają analitycy i eksperci wojskowi. Rosyjska analityczka Olga Kurnosowa zwraca uwagę, że na inaugurację prezydentury Donalda Trumpa nie zaproszono nikogo z Rosji, nawet pracujących w Stanach Zjednoczonych rosyjskich dyplomatów. Olga Kurnosowa dodaje, że w jej ocenie Donald Trump pierwszy nie nawiąże bezpośredniego kontaktu z Putinem. Sądzę, że nie doczekają się, żeby doszło do kontaktu na poziomie najważniejszych osób. Powinna być przecież szansa, że w ogóle możliwe są jakieś rozmowy. To, co z gniewną twarzą wykrzykuje Putin, pokazuje, że nie chce on realizować ani jednego z tych żądań, które głosi. To można zrozumieć, iż nie są to jakieś terytorialne pretensje, a po prostu chęć kontrolowania całej Ukrainy. Większość komentatorów i ekspertów wojskowych choć liczy, że za prezydentury Donalda Trumpa Rosja i Ukraina przerwą działania zbrojne, to jednak w ich ocenie proces będzie trudny i długi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policjanci wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku, do którego doszło wczoraj w Bezmiechowej na Podkarpaciu. Dwaj chłopcy z Sanoka podczas zjazdu na gumowym pontonie spadli ze skarpy. Obydwaj chłopcy trafili do szpitala w Rzeszowie, starszy z braci w stanie ciężkim. Relacjonowała Katarzyna Fechner z policji w Lesku. Obrażenia młodszego z chłopców są mniej poważne. Samoloty znów startują i lądują na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Port od rana mierzył się z dużymi utrudnieniami spowodowanymi gęstą mgłą. Paraliż lotniska zakończył się około godziny 11, bo pogoda się poprawiła. W porcie wznowiono odloty, maszyny też lądują. Kolejny raz podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można wylicytować wycieczkę po Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii. To miejsce, gdzie przygotowują się do pobytu w kosmosie. Będzie można zobaczyć, jak wygląda od środka Międzynarodowa Stacja Kosmiczna oraz przez chwilę poczuć się jak astronauta. Zwycięzcę licytacji po centrum oprowadzi pracująca tam Anna Fotman. Zajmuje się ochroną radiologiczną astronautów przebywających w kosmosie. W naszym centrum będzie można zwiedzić halę treningową, w której znajdują się moduły stacji kosmicznej. Moduły 1:1, czyli takie, jakie znajdują się w kosmosie, takie znajdują się też u nas, do których będzie można wejść, poprzyciskać różne magiczne przyciski, podotykać, wejść do takiej kabiny, w której śpią astronauci, zamknąć się w śpiworze przyczepionym do ściany, zobaczyć, jak poruszają się astronauci, astronautki na takiej międzynarodowej stacji kosmicznej. To nie jedyny kosmiczny akcent podczas zbliżającego się 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na licytację trafi też złote serduszko WOŚP, które razem z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim poleci w kosmos, a po powrocie na Ziemię trafi do zwycięzcy aukcji. Finał w niedzielę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo słońca, większe zachmurzenie na północnym wschodzie i tam może przelotnie padać. Miejscami mgły, lokalnie marznące, mogą utrzymywać się przez znaczną część dnia. Najchłodniej na wschodzie i północy od 2 do 5 stopni, najcieplej na południowym zachodzie i w rejonach podgórskich do 8. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najlepszy czas na trzecią kawę albo zieloną liściastą. 5 minut po 13. To nie ja, to Richard Ashcroft. Ale ze mną dziś Katarzyna Filz-Dwojtkowska, Katarzyna Borowiecka i mówiący te słowa Michał Nogaś. Do 15 będziemy Państwa prowadzić, zapraszać i rozdawać. Souls that are made in China. Feel the bright prosaic moss and the corridors that go on and on and on. Are we blind? Can we see? We are one. Waiting for light, waiting to be saved, yeah. 'Cause love is noise, love is pain, love is these blues that I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is these blues that I'm singing again. Dziś od poniedziałku do czwartku w południe muzyczna poczta UKF, a my z Katarzyną Borowiecką naprzemiennie będziemy zapraszać pod ten adres. Tu Myśliwiecka 357. I codziennie będziemy mieli gości, pojawią się nasze, Kasi i moje mniej lub bardziej subiektywne polecenia. Będzie osobna, wczesno-popołudniowa płyta tygodnia, także dla słuchaczy i ta sama przez cały dzień najważniejsza piosenka. Od niej zaczynamy na dobę poniedziałkowe wydanie audycji. Pan nazywa się Neil Francis, a piosenka What's Left of Me, 9,5 minuty po 13. Dziś w piosence dnia pochodzący z Livingston w New Jersey, Neil Francis O'Hara. Uwaga! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To my. A kto tu? A kto tam? It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like, like. We'll be right back. It's a lot. It's a lot. Like life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Not concerns. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. Niech poniedziałek będzie tym dniem tygodnia, w którym jesteśmy ze sobą szczerzy. Ta piosenka ma 41 lat. Czy nam się to podoba, czy nie? Master and Servant, Depeche Mode. Nie bez powodu pojawili się w tej chwili na antenie Trójki, które państwo słuchają w audycji Tu Myśliwiecka 357, bo o tej porze mniej więcej będziemy wspólnie z Katarzyną Borowiecką naprzemiennie polecać państwu. To będą nasze subiektywne polecenia, może z czasem staną się obiektywne. I ta piosenka Depeche Mode wróciła do mnie w sierpniu ubiegłego roku, kiedy będąc na wyjeździe gdzieś z dala od Polski, włączyłem w serwisach streamingowych pewien serial. Zaraza szaleje w całej Florencji. Kilka tygodni na wsi dobrze ci zrobi. Dzień dobry, przyjaciele. Witam w Villa Santa. Będziemy jeść, pić i myśleć o przyszłości. Patroszyłaś ryby, pani? Jesteś ubrudzona ich wnętrznościami. Tak? Mam grzeszne myśli. Co się stało ze skromnością? Jesteś cudownie zaokrąglona na moim kolanie. Jestem pulchniejsza niż się wydaje. Wywłoko wina? Co powiedziałeś? Więcej wina? Wiem o tobie. To groźba? Ostrzeżenie. Nie złęba raz. Owszem, zachowujmy się cywilizowanie. Wszyscy umierają. Tańczmy, dopóki żyjemy. Zobaczysz, jak się poruszam. Fruwałem. Przezabawny serial. Wieloodcinkowy, do znalezienia na platformie streamingowej zaczynająca się nazwa na literę N tej platformy jest. I być może już państwo się zorientowali, że to Decameron w wersji serialowej z roku 2024. Jego fragment pojawił się na antenie programu trzeciego, albowiem dziś chciałbym państwu polecić Decameron. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale otrzymaliśmy właśnie nowe tłumaczenie w języku polskim Decameronu, Boccaccia. 100 lat po tym pierwszym, które podbijało świat, autorką nowego jest Zofia Anuszkiewicz. No cóż, jeżeli ktoś nie miał kontaktu z Decameronem nigdy, to powiem, że to jest blisko 1000 stron tekstu, ale wspaniałego. Dwa zdania o fabule, jeżeli ktoś nie miał kontaktu z Decameronem do tej pory. Książka została napisana w latach 1350-1353 mniej więcej. Giovanni Boccaccio ją napisał, po włosku oczywiście, ale pierwszy raz w druku ukazała się ponad 100 lat później, by kolejne 100 lat później trafić na indeks ksiąg zakazanych przez Kościół katolicki. 100 nowel, 10 dni akcji, rok 1348, zaraza panuje we Florencji, dżuma dokładnie, i 10 osób z tych szlachetnie urodzonych udaje się na wieś. 7 pań i 3 młodzieńców na wieś, ale oczywiście do pięknego pałacu, do pięknej willi. Nie gdzieś w Ziemiance mieszkają, by przeżyć ten czas. No ale tam się wydarza wszystko. Od poważnych rozmów do uciech nie tylko fizycznych. Boccaccio napisał tę książkę tak, że dziś, przerobiona na serial w roku 2024, wydaje się wspaniałą opowieścią o ludzkim losie, o naszych wadach i zaletach, no a przede wszystkim jest to niezwykle uniwersalna opowieść o tym, co nas w życiu spotyka. Trochę to nawiązuje do księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Mamy tu opowieści o sytuacjach, które się rozwijają, które są brutalnie zamykane, i kryminał, i traktat filozoficzny o życiu, wszystko w jednym. Nie tak dawno zresztą ukazała się pokowidowa wersja Decameronu. Książka nosi tytuł Nasi przyjaciele na wsi. Napisał ją Gary Steingart, amerykański pisarz żydowskiego pochodzenia. Także Państwu polecam. To jest Decameron Boccaccia w czasach pandemii COVID-u. Ale to nowe tłumaczenie autorstwa Zofii Anuszkiewicz z przepiękną okładką i wspaniałymi ilustracjami, które pojawiły się w tym wydaniu, mamy dla Państwa. Żeby Państwo do tej Florencji z połowy XIV wieku się udali, żeby zobaczyli, jak ta Florencja wyglądała, żeby Państwo mieli okazję naprawdę wejść w ten świat szlachetnie urodzonych okresu średniowiecza. Te ilustracje, o których mówię, stworzyła Kira Pietrek. Warto wpisać sobie w sieci hasło Decameron, Boccaccio, Anuszkiewicz, Pietrek i wtedy Państwu wyskoczą takie obrazki, o których po 13, tu pokazuje Kasi, która audycję realizuje, raczej w publicznym radiu mówić nie można. Zasłoniła właśnie usta, jak ja uczyniłem, ale naprawdę świetna lektura, nie da się od niej oderwać i wcale nie jest średniowieczna czy staromodna. Zofia Anuszkiewicz zadbała o to, żeby nam się ten Decameron podobał. Powiem więcej, w tym serialu, który towarzyszy książce, właściwie jest jej przeniesieniem na ekrany małe i duże, jest znakomita ścieżka dźwiękowa. Depeche Mode sprzed kilku minut, Master and Servant, to jest jeden z tych utworów, który pojawia się wtedy, kiedy poznajemy Florencję i dowiadujemy się o tym, jak wyglądała dżuma, ciała zrzucane do rzeki. No naprawdę nic tylko się bać, a jednak z przymrużeniem oka trochę Monty Pythonowsko. Ale są też inne piosenki, które z XIV wieku przenoszą nas do współczesności. Zanim zagramy tę znakomitą, to powiem, że Decameron Boccaccia w nowym przekładzie, wielka książka. Mamy dla Państwa egzemplarze. Można do mnie i dzwonić, a właściwie do Kasi dzwonić, 22 i 7 trójek, i do mnie pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Podzielimy się książkami dla słuchaczek i słuchaczy trójki. Boccaccio, Decameron w przekładzie Zofii Anuszkiewicz z ilustracjami Kiry Pietrek. No naprawdę nie lada gratka. I wracamy do muzyki, do ścieżki dźwiękowej z Decameronu w wersji serialowej. No kto by się spodziewał? From days of yore.

któryś z naszych kolegów albo któraś z naszych koleżanek na antenie wypowiadała się w ten sposób, to chyba trzeba byłoby od razu poprosić o uproszczenie słów. Ale dziękuję za to miłe powitanie. Cieszę się też, że antycypowali ci, którzy przed nami, że pojawię się w studiu. Dzisiaj przychodzę nie z fragmentem podcastu, ale właściwie z taką opowieścią, której nie mogłabym, gdybyśmy mieli fragment jednej z opowieści już zapisanych na naszej stronie, czy w aplikacji wyemitować. Jest to opowieść o tęsknocie. Taki przyszedł do nas list kilkadziesiąt godzin temu. Szukam i szukam i nie mogę znaleźć. Bardzo chciałabym posłuchać rozmowy z panią Ireną Paśnik. Pani Irena była gościnią cyklu Ludzie. No ale nie mogę nigdzie znaleźć tej rozmowy. A jestem w stałym kontakcie z panią Ireną, napisała nasza słuchaczka. I ona nieustannie pyta mnie o opinię. A także chciałaby posłuchać tej opowieści ze swoim wnukiem. Kiedy to będzie zainstalowane? No oczywiście pierwsza sytuacja, która tutaj się wydarzyła, no to trzeba było sprawdzić, co takiego się wydarzyło, że audycja z cyklu Ludzie, wspaniała rozmowa Krzyśka Łoniewskiego z Ireną Paśnik, nie trafiła do podcastów, już jest i wszystko działa. Ale druga rzecz wiąże się z ciągiem dalszym, czyli nasza słuchaczka zaczęła przeszukiwać wszystkie zarejestrowane w tym paśmie odcinki, opowieści bohaterów i bohaterki. I od razu wypunktowała listę tych rozmów, które sobie zapisała do natychmiastowego odsłuchania, bo nie tylko znalazła tam innych powstańców warszawskich, czy też ludzi, którzy są świadkami kultury, ale także osoby, które z zupełnie innych pozycji, w zupełnie innych czasach robią rzeczy ważne. I ta opowieść, pozornie będąca skargą na samego siebie, bo poskarżyłam się właśnie publicznie na to, że za późno włożyliśmy jakiś podcast i umożliwiliśmy odsłuchiwanie go, jest tak naprawdę wyznaniem gigantycznego przywiązania, czy też jakiejś takiej przyjaznej co najmniej relacji z naszymi słuchaczami i słuchaczkami, którzy żywo reagują na te treści, które właśnie w podcastach trójkowych można znaleźć. Bardzo oczywiście chciałabym uniknąć w przyszłości wszelkich opóźnień w zamieszczaniu dźwięków, ale jednocześnie bardzo bym chciała jeszcze zidentyfikować ten kontakt, więc dzisiaj przed jutrzejszym spotkaniem, w którym posłuchamy już fragmentu jednego z programów, które można w naszych podcastach znaleźć, chciałam zaapelować do naszych słuchaczek i słuchaczy, aby czy to mową zaczerpniętą z przeszłości, czy też całkiem współczesnymi słowami odezwali się do nas i napisali, które z tych podcastów, które można znaleźć, czy to w podcastach trójki, czy w aplikacji, czy na dowolnie wybranej platformie streamingowej, są dla nich ważne i które powinniśmy rozwijać, które powinniśmy zmieniać. Jest to dla nas bardzo istotna informacja z tego względu przecież, że wszystkie te opowieści żyją wtedy, kiedy mają swoich słuchaczy. A jaki adres uruchamiamy w tej sprawie? Myślisz, że michał.nogaś@polskieradio.pl? Może być, ale myślę, że agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl albo po prostu trójka@polskieradio.pl się przyda. Jak ci się gra? Świetnie. Mam teraz piosenkę dla ciebie. Myślę, że to jest piosenka twojego życia. Nie zwalaj mojego, na mnie. Ale nie pamiętam, ja na festiwalu OFF staliśmy nie obok siebie na tym mnie. Solo akcie i śpiewałaś głośniej ode mnie. Agnieszka Szydłowska, dziękuję. Dziękuję. Szczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne potrafią czasem do głowy przyjść, a ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiem. Rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Wiem tylko ja.

Ja jestem happy na 17 minut przed 14, bo w studiu trójki Agata Wemaniuk. Dzień dobry. Dzień dobry, też jestem happy. Pisarka, reporterka, pani wieczorynka, mama kociej szajki, ale także specjalistka od interakcji międzyludzkich, autorka właśnie wydanej książki Najgorsze randki świata i kilka udanych. Skąd ten temat? Och, temat wziął się z życia, jest takiej autoantropologii. Otóż chodziłam na te najgorsze randki ja sama osobiście. I w którymś momencie zaczęłam o nich pisać na swoim wallu w social mediach. I ludzie zaczęli komentować, to jakby to były jakieś odcinki śmieszno-gorzkiego serialu. I wtedy pomyślałam sobie, że jak coś nas boli, to lepiej to opisać i obśmiać, niż przeżywać w środku i łamać się na kawałki. A potem wydawnictwo zaproponowało mi książkę. I zaczęłam chodzić na randki służbowo. Jak to? No tak, no żeby jednak opisać to w książce, potem spytać kobiet i mężczyzn, jak to przeżywają. Ale i żeby ta druga strona nie wiedziała o tym. Nie, no już wiedziała, no już wiedziała, ale wcześniej zebrałam najgorszego materiału też wystarczająco dużo, więc tylko potem potwierdzałam pewne tropy. Mówiłam, dzień dobry, jestem reporterką, czemu pan sobie robi zdjęcie z firanami? Z czym? Z firanami. No firany, sute firany, takie zgąszczone za plecami, takie się robi zdjęcie i wrzuca się na, jako profilowe na portalu randkowym i to ma rzekomo przyciągnąć masę rozgorączkowanych kobiet. Ja oczywiście teraz wyraziłem zdziwienie, ale udawane, albowiem po lekturze książki Agaty, którą się szybko, świetnie czyta, to jest 200 stron, przeczytałem w jeden wieczór, nawet w pół tego wieczoru, przyznaję. Już poznałem wszystkie możliwe taktyki randkowania, przyznaję, nie jest to mój temat od ponad dwóch dekad, ale też rozumiem, że opisujesz z jednej strony fenomen portali i aplikacji randkowych, ale też z drugiej strony to jest opowieść o potwornej samotności w świecie social mediów i galopującego rozwoju technologicznego. Tak, i dlatego to jest książka tylko pozornie zabawna. Ona jest dokładnie o tym, to znaczy o tym, jak narzędzia, które mamy do komunikacji, których mamy dużo więcej niż kiedykolwiek wcześniej, de facto nas od siebie oddalają. Dając nam taką iluzję i taką złudną nadzieję, że jest nam bliżej do kogoś, kogo możemy pokochać, że ta miłość romantyczna, którą nam obiecała, popkultura, filmy, literatura, radio nam obiecało, jest na wyciągnięcie jednego kliknięcia. A okazuje się, że tak nie jest i że tej frustracji w tym unarzędziowieniu jest bardzo dużo. Co było dla ciebie trudniejsze? Randki prywatne czy zawodowe? Prywatne oczywiście były trudniejsze, dlatego że te prywatne randki były taką serią strzałów w twarz. To znaczy, ja się zupełnie tego nie spodziewałam. Zaczęłam randkować, jak rzucił mnie mąż dla dziewczyny w białych kozaczkach i myślałam, że ta miłość to po prostu czeka tam na mnie, że tam będzie jakiś literat z kotem albo inny po prostu poeta, bitnik we współczesnej odsłonie. A okazało się, że spotkałam się mimo przecież jakiejś wcześniejszej selekcji z wieloma mężczyznami, którzy albo mansplainingowali mi świat, albo mieli potrzebę komentowania każdej części mojego ciała, albo byli przemocowi w dyskursie na temat w ogóle kobiet, albo opowiadali o swoich byłych, no jakieś straszne okropieństwa. I to seria takich mikrourazów doprowadziła chyba do tego, że się prawie rozpadłam na kawałki, jeśli chodzi o swoje poczucie wartości jako kobieta. Odzyskałaś je w czasie randek zawodowych? Odzyskałam je chyba przestając randkować w taki sposób, jak to robiłam, czyli właśnie taki, no poznam pana w internecie. Dzięki terapii, dzięki temu, że mam bardzo dużą i dobrą siatkę społeczną, która mnie wspierała w tym okresie trudnym. No a potem się zakochałam, ale to już później. To znaczy konsekwencją książki było zakochanie się? Paradoksalnie tak. Jak skończyłam ją pisać i oddałam już do redakcji, to mój redaktor Adrian Stachowski, pozdrawiamy, chciał, żebym jeszcze coś sprawdziła na jednym z tych portali, jakiś jeszcze jeden przykład do którejś z kategorii. Ja już taka zbrzydzona i zniechęcona, bo postanowiłam nie randkować dużo wcześniej. Przeglądałam te profile i tak tym kciukiem, państwo może kiedyś tego próbowali, zrzucałam tych mężczyzn do piekła niebytu. I mój 15-letni syn, który siedział obok, powiedział, jest harcerzem i ma takie duże serce. I powiedział, mamisiu, to straszne tak ludzi do piekła zrzucać, tych miłych mężczyzn. Powiedziałam, oni nie są mili, oni są seksistami. A on wtedy powiedział, a ten ma taką dobrą twarz. No i chłopak z dobrą twarzą. Napisałam do chłopaka z dobrą twarzą, to było 4 miesiące temu i 2 dni. On przyjechał do Warszawy, wysiadł na peronie i już nie puścił mojej ręki. No i tak to było. Skoro odliczasz dni, minuty, godziny, to znaczy, że to jest duża sprawa. Ja myślę, że istotne jest to, by powiedzieć, że w książce Agata Wemaniuk, nasza dzisiejsza gościni, pisze o obu stronach tej, w cudzysłowie albo nie, walki. O zauważenie, o wyjście ze stanu samotności, o pójście właśnie ze sobą za rękę albo pod rękę w nieznane. Piszesz o mężczyznach, którzy potrafią mówić kobietom i pisać okropne rzeczy, ale kobiety robią to samo. To jest właściwie, no może w proporcjach 70 do 30, a może nawet 55 do 45. O, ja myślę, że to jest pełne równouprawnienie. I to w ogóle jest taka krótka wymiana ognia. Ja, jak się zabierałam do pisania... Pozdrawiamy Zytę Rudzką. Ja pozdrawiam oczywiście. Jak się zabierałam do pisania tej książki, czy do zbierania materiału, to myślałam, że to jednak będzie no takie trochę kalumnie na mężczyzn, no ale głos męski też będzie dopuszczony. I jak poszedł pierwszy tekst do Wysokich Obcasów na bazie tego pierwszego oglądu sprawy, to on był z punktu widzenia kobiet, ale bardzo szybko się okazało, że mężczyźni mają historie równie przerażające o wielu przemocowych zachowaniach ze strony kobiet. I właściwie to jest takie odbicie w krzywym zwierciadle. To znaczy to, co my kobiety robimy wam, panom, na temat waszego wyglądu, na temat, nie wiem, różnych rzeczy, to jest coś, co mnie zaskoczyło. Ja nie wiedziałam, że to aż tak jest. Że na przykład w czasach ciało pozytywności, która dominuje taki dyskurs, prawda, w mediach i dyskurs klasy średniej i tak dalej, kobiety mierzą mężczyzn miarką i po prostu naprawdę potrafią przyjść do knajpy i powiedzieć: wstań, nie widzę tego, bo facet ma 1,65 m. To z twojej książki dowiedziałem się, że jestem w grupie nie to żeby zainteresowany, ale jednak uprzywilejowanych, bo środkowa to dziewiątka. Tak, jesteś mężczyzną wysokim, teraz jeszcze państwo nie wiedzą, ale redaktor Nogaś siedzi na tle naprawdę takiej imponującej kotary. Więc jakbym ci teraz zrobiła firany, jakbym ci zrobiła zdjęcie, to miałbyś duże szanse jako mężczyzna wysoki i no ta kotara świadczyła po twoim wysokim statusie materialnym. Czyli bardzo. Z jednej strony szukamy, różne osoby szukają kogoś bliskiego. Często się słyszy o tym, że poznało się chłopaka, dziewczynę, niezależnie od orientacji seksualnej właśnie w takiej aplikacji, no i potem są ze sobą przez długi czas, oby przez całe życie. Bardzo nam zależy na bliskości, ale w przypadku obu płci mówimy jednak o jakimś rodzaju uprzedmiotowienia też w tej pierwszej fazie poszukiwań. Tak, i to się bierze z tego, że nasze wzorce zachowania i nawyki, które stosujemy, które uruchamiają się w trakcie poszukiwania kogoś bliskiego, pochodzą z zupełnie innego obszaru, innej strefy naszych zachowań, a dokładnie z e-commerce'u i w ogóle z tego, co robimy online. To znaczy, jak nauczyliśmy się, nie wiem, przeskakiwać seriale na jakimś platformie streamingowej, bo nam odcinek nie odpowiada, to nawet go nie kończymy. Jak kupujemy buty w e-commerce'ie i odsyłamy 6 par, bo żadne nam się nie podoba, to te same zachowania przekładamy na randkowanie w internecie, mimo że dotyczy to nie butów, seriali, nie wiem, kurtki ortalionowej, czy zamawianych kosmetyków. Po prostu włącza się pewien automatyzm. I to powoduje, że dosyć szybko odrzucamy potencjalnych kandydatów czy kandydatki, no jak mają chociaż jedną jakąś rysę. No tak jak wiesz, no kupujesz te buty i widzisz, że zielone nie podoba ci się, do piekła. I ludzie tak samo postępują z ludźmi, chociaż nie jesteśmy butami do kupienia. Nie zagramy teraz piosenki, Agata świetnie opowiada i szybko, więc wykorzystamy ten czas, zagramy po naszej rozmowie. Przejdźmy teraz do przepisu na dobrą randkę, który to pojawia się na kartach twojej książki. To właściwie też może być 10 przykazań dla tych, którzy udają się na randki w roku 2025. Ja przeczytam kolejne hasła, a ciebie poproszę o zdanie komentarza. Przyjdź najlepiej punktualnie. Tak, żeby w ogóle przyjść, bo jednak bardzo często występuje takie zjawisko ghostingu, to znaczy, że ktoś się z kimś umawia, pisze przez jakiś czas, a potem w ogóle się nie pojawia i to zarówno kobiety i mężczyźni się na tych randkach nie pojawiają. To chyba były najbardziej dramatyczne historie. Te historie, zwłaszcza kobiet, które opowiadały, jak zainwestowały w to, żeby emocjonalnie albo w inny sposób, żeby się na randce pojawić. Na przykład, nie wiem, poszłam na randkę pierwszy raz po śmierci mojego męża, umówiłam się, zebrałam się w sobie, on nie przyszedł. Więc przyjdź, jakkolwiek będzie, po prostu się pojaw. To już wszystkich nie przeczytamy, ale piąte połączę z szóstym. Wyglądaj jak na swoim zdjęciu profilowym, ale się uczysz. Tak, to właśnie. Ludzie nie wyglądają na tych swoich zdjęciach profilowych i wydaje im się być może, że jak ktoś przyjdzie, to nie będzie mu to przeszkadzało, że jesteśmy 20 kilo mniejsi, 20 kilo więksi, 30 lat starsi, że mamy brodę, że po prostu czesaliśmy się ostatnio w 97 roku. Otóż nie, jednak to ludziom przeszkadza. Ludzie chcą prawdziwych ludzi i też nie ze zbiorów zdjęć z internetu, ściągniętych, więc jak ktoś ściąga zdjęcie z reklamy, nie wiem, pasty do zębów, to potem się w knajpie okazuje, że to nie jest on. I to jest rozczarowanie i nic z tego nie wyniknie. Ale nagminnie i kobiety, i mężczyźni to robią. Kobiety dodatkowo stosują takie filtry, które uniemożliwiają mężczyznom poznanie ich w parku na przykład. Ja już słyszę te głosy osób, które mówią, po co ona o tym mówi, co to jest za problem, ale kiedy czytałem twoją książkę, to jakoś tak działa ten tekst, że no, nie tylko empatia sprawiała, że wchodziłem w skórę tych osób, o których piszesz. I to, co nam się wydaje wyolbrzymione czy wydumane, dla kogoś może być małym końcem świata. Jest, tak. Zwłaszcza jeśli na przykład zaczyna takie randkowanie po jakimś okresie, nie wiem, no w żałobie albo po porzuceniu, po rozwodzie, w jakimś takim labilnie emocjonalnie trudnym momencie, to tego typu małe oszustwa, małe okrucieństwa składają się. Wielu moich bohaterów mówiło o tym, że to są pojedyncze małe urazy, pojedyncze małe odrzucenia albo małe przykrości, ale jak ich jest bardzo dużo, no to tak jakby ktoś ciebie wbijał szpilki, w którymś momencie wszystko cię boli. A przecież to miało być o bliskości, miało być o relacji, miało być o miłości, a nie jest. Jest to o jakimś takich małych zmaganiach. I na koniec dziewiątka z tego przepisu. Powiedz jej, jemu coś miłego, wszyscy łakniemy dobrego słowa. Tak, takie proste, prawda? Nie zaczynaj od mini wykładu na temat samego siebie, chociaż to jest oczywiście temat, od którego wszyscy jesteśmy ekspertami. Nie zaczynaj od połajanek byłej żony, byłego kochanka i tak dalej. Spójrz na osobę, która siedzi naprzeciwko i bądź uważny i powiedz coś miłego. Ludzie naprawdę to doceniają. Proste to jest. Dobre rzeczy są proste w ogóle. Agata, na koniec naszego szybkiego, ale myślę bardzo pouczającego spotkania pytanie, co tobie dała ta książka i dlaczego twoim zdaniem ci, którzy szukają, powinni najgorsze randki świata i kilka udanych przeczytać? Mi osobiście pozwoliło pisanie tej książki, przeżywanie tego, nauczyć się stawiać granice, wychodzić ze spotkań, które są nieudane wcześniej niż wyszłabym kiedyś, nie być grzeczną dziewczynką, która splata wewnętrzne warkocze i czeka, bo jednak przyszliśmy się spotkać i wypada dosiedzieć do końca kawy. A ci, którzy randkują, znajdą mi w niej takie trochę lustro, w którym sami się zobaczą. Bardzo dużo po publikacji, po premierze dostaję maili i wiadomości. Też tak mam, albo mam jeszcze gorzej. Dobrze, że nie jestem sama. Dobrze, że nie ze mną jest coś nie w porządku. Tak mówi Agata Wemaniuk. Najgorsze randki świata i kilka udanych. Mamy dla Państwa egzemplarze od autorki, od wydawnictwa. Można dzwonić 22 i 7 trójek albo pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Dziękuję Ci bardzo za szybką wizytę. Jeszcze rano byłaś w Szczecinie. Tak, teraz Myśliwiecka, tak. To pewnie wieczór będzie w Cieszynie z kotami. A może tak być. Wiele miłości. Bardzo dziękujemy. The Whitest Boy Alive, 1517 na zakończenie tej godziny. Cześć, Agata. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, a do tego na wybrane produkty do 30 rat 0%. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Tylko pamiętaj.